Før bedre sent enn alvor I dag, vil herreimportør Fenton Spiker gå på trynet. Og det trynet Fenton Spiker gikk på, tilhørte sjefsanalog Frikveld Vannlating.